یا ضروریات کو نہیں سمجھتے کیا کرنا ہے، سمجھا ہوتا تو فرداز کرنا ہوتا ہے. انسان مشق سے اور عادت سے بہت سی چیزیں حاصل کر سکتا ہے، مشق کے ذریعے سے اور عادت کے ذریعے سے بہت سی چیزیں حاصل کر سکتا ہے. اس لیے اصلاح نفس میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ تصور آدھا فن ہے اور آدھا فضل ہے. ہاں جی، اور ایک لحاظ سے کل ہی فضل ہے کہ پہلے یہ کہہ دیتے ہیں ہمارا فن ہے اور آدھا فضل ہے. تو فن کے طور پر ہم ان اعمال کو مشق کرا کے آدمی کو سکھا دیتے ہیں، یعنی آدمی سیکھ لیتا ہے ان کو. اقرار یہ دربار الہی میں قبول ہوں یعنی اور اللہ پاک کی رضا حاصل ہو تو انسان کے بس میں نہیں ہے، اللہ پاک کے بس میں ہے. یعنی اللہ پاک کے بس میں جس وقت بھی یہ ہو جائے اس پر کسی کا جبر اور کسی کا اختیار نہیں. لیکن یہ ہے کہ اب یہ ذائقہ جو ہے نا، ذائقہ عادت کا نام ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگوں کا ذائقہ بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن اب تمہیں سوال کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے؟ کوئی ذائقہ نہیں ہے، کبھی ذائقہ ہے. پہلے کبھی یہ بات میں ڈالتا ہے کہ اس کا سر چکراتا ہے، الٹی آتی ہے. کیا کرتے ہیں ایسے ہی شریر کا پہلے فش لگاتا ہے، اس کو اس کا سر ٹکراتا ہے، اس کو کیا آتی ہے، لیکن اس کو پھر اس میں لطف آنے لگتا ہے، اس کے بغیر پریشان ہوتا ہے. تو یہ کس پر ہوا؟ عادت پر ہوا. اور عادت کیسے ہوئی؟ مواظبت سے ہوئی، پابندی سے ایک کام کو کرتا رہا، پابندی سے ایک کام کو کرتا رہا. تو اس میں پابندی کرنے کی وجہ سے عادت مل گئی. اس لیے تو بزرگوں کی باتیں بڑی عجیب عجیب و غریب ہوتی ہیں نا. کسی کا راہ سے کسی کا قول ہے کہ سارے کام ریا کی برکت سے چل رہے ہیں، ہے نا؟ یہ ان کا ہے فقیہ بلیس مرکزی رحمۃ اللہ کی کتاب میں شاید. تو بھائی ریا کی برکت سے چل رہے ہیں حاجی لطیف صاحب، کہ جی ریا سے آدمی نے کام شروع کیا اور کرتے کرتے وہ کام اس کی عادت بن گیا. عادت کے طور پر جب کرتا رہا تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اخلاص مل گیا، جو اخلاص ملا تو عبادت بن گئی. اخلاص ملا تو عبادت بن گئی. وہ ایک تھا، ایک کافر بت کو پوج رہا تھا، اس کے آگے بیٹھے وہ رام رام رام رام کر رہا تھا، رام رام کر رہا تھا. اس کو عروزگی ہوئی، رام کے بجائے اس کی زبان پر رب جاری ہو گیا، غلطی سے رام سے رب ہو گیا. کیوں رب ہوا؟ تو اس کو آواز آئی کہ لبے کیا آپ جیے میرے بندے میں حاضر ہوں. اس پر جو چونک کر جاگا تو اس کو حیرت ہوئی کہ میں نے تو مسلمانوں کا لفظ رب بول دیا تھا اور رب کے بس جواب میں مجھے آواز آ گئی ہے، عیب کی آواز آ گئی ہے. تو اس کو حیرت ہوئی ہے، اس کو حیرت ہوئی. تو اور اللہ والوں کو وہ تعجب ہوا کہ یہ ایک بار اسے رب کہا وہ تو مقبول ہو گیا. تو ان کو آواز آئی کہ رام میں تو رب میں یہی فرق ہے نا، کہ رام رام کر کے عمر گزر گئی، کوئی جواب نہ ہوا، رب ایک بار ہوا تو اس کا جواب ہو گیا. سبحان اللہ. یہ دو واقعات بڑے عجیب بیان کرتے ہیں نا. ایک یہ اس کا ہاں ایک بیان کرتے ہیں کہ کچھ خانقان فقرا رہ رہے تھے، بہت زیادہ عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں کوشش کرنے والے، اور بڑے بڑے درجات اور مقامات والے تھے. تو ایک ان ساتھیوں نے دیکھا ان کے سب سے جو بڑی حیثیت کے والی شخصیت تھے، انہوں نے دوڑ لگائی اور بیت الخلاء میں جا کر سر نیچے ٹٹی میں کر کے پیر اوپر کر کے کھڑے ہوئے. سب کو بڑی حیرت ہوئی کہ کیا ہو گیا. ان کو تارا ماں سے ان کا حال افاقہ ہوا، صاف ستھرا کیا، پوچھا ان سے کہ کیا بات ہوگی. ان نے کہا کہ اس علاقے کے جو ابدال تھے ان کی وفات ہونے والی تھی، اور اس میں کم یقین تھا کہ اس جگہ جائے تو میرا تعین تقرر ہو جائے گا. اور اس طرح ہوا کہ جو اس کے روح پرواز ہوئی تو اس کی نسبت کا جو مقام تھا، یہ فلاں گرجے میں ایک پادری تھا، اس کو اللہ نے ایمان نصیب کیا اور اس کو فائز کر دیا، اس کو ایمان ادا کر فرما کر فائز کر دیا. کہتے ہیں وہ جس وقت اس مقام پر فائز ہوا تو مجھے یہ خوف اور یہ ڈر لا ہوا، مجھ کو یہ ڈر تاری ہوا کہ اس کا جو زنار اترا ہے کہیں میرے گلے میں نہ آ جائے. تو کہتے ہیں اس خوف کے مارے میں بھاگا اور میں نے اپنے سر کو گدگی کے اندر کیا. میں اس بات کے اقرار کے لیے کہ یا اللہ میں جو ہے تو اس سے بھی گھٹیا ہوں، یہی وہ بار بات چیت تھی. شیخ رضی اللہ عنہ نے مکہ تعالیٰ کے حالات میں اس کا کبھی کبھی بیان کیا کرتے ہیں اس کو آج واقعی کو آج. تو وہ نئے ساتھی آئے ہوتے ہیں تو ان کے لیے نیا ہو جاتا ہے اپنا ساتھی میں مرض تھوڑی سی معلومات اسی کو دراتے رہتے ہیں. تو اس میں اس طرح ہوا کہ جو آدمی شیخ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کو تاجر کے وقت وضو کروایا کرتے تھے، وہ اٹھے کہتے وضو کیا ہم نے، وضو میں نے کروایا. تو حضرت صاحب ایسے چل پڑے اور میں بھی ساتھ چل پڑا، لیکن یہ کوئی چلنا ایسا تھا کہ جیسے زمین ہمارے قدموں کے نیچے دوڑ رہی ہے، ہم قدم رکھتے ہیں زمین دوڑ رہی ہے. اس میں اس طرح ہو گیا کہ بغداد سے ہم چلے تھے، تھوڑی دیر کے بعد بالکل نظارہ بدل گیا، نیا شہر ہے اور اس میں ہم چل رہے ہیں. میں چلے گئے تو ایک عمارت میں داخل ہو گیا، حضرت صاحب میں بھی ساتھ داخل ہو گیا، کچھ دیر بھی ہوئے وہاں، اور ایسے محسوس ہو رہا ہے اس نے خانے میں کسی کو نراب ہے. بس اتنے میں وہ آدمی کی وفات ہوئی ہوئی تھی، نہلا کر اس کا جنازہ رکھا گیا. جنازہ رکھا گیا تو اس کو حضرت صاحب کھڑے ہوئے جنازہ پڑھا گئے، جنازہ پڑھا کر کے رخصت ہو گئے. پھر کہتے ہم چلے آگے، چلے گئے آگے گرجا ہے، گرجے میں حضرت صاحب داخل ہو گئے. یوں داخل ہو گئے تو اس میں اس طرح ہو گیا کہ دیکھا کہ اس میں پادری ہے، وہ تو سلیم لٹکائی ہوئی ہے اور سر جھکائے ہوئے ہے اور وہ عبادت میں مصروف ہے. کہتے حضرت آگے ہوئے اور اس کا ایسے اس کی جو تھی وہ سلیم سلیم کیسے جھٹکا مارا، اس کا تار دھاگا ٹوٹ گیا، کیسے مارا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. اسے کہا پڑھ کلمہ، سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بس اس کو کچھ تلقین کر کے پھر واپس ہو گیا. وہی منتر ہو گیا بغداد میں. صبح میں نے حضرت صاحب سے پوچھا کہ صاحب رات پذیر نظارہ دیکھا ہو، یہ کیا صورت حال تھی؟ انہوں نے کہا موصل کے ابدال کی وفات ہو گئی تھی، اس کا میں نے جنازہ پڑھنا تھا اور اس کی جگہ دوسرے آدمی کا تقرر ہونا تھا. تو اصلاح نفس کے سارے مراحل جو تھے یہ پادری طے کر چکا تھا، بس ایمان اس کا نہیں تھا، ایمان اس کا نہیں تھا. تو ایمان کی ضرورت سے سرفراز ہوا اور اس کو اس وہ مقام مل گیا، اس پر فائز ہوا. تو اس کا تقرر کر کے پھر ہم واپس ہو گئے. پناہ نفس کے سارے مراحل ہندو جوگی طے کرتے ہیں، ہاں جی، سارے کے سارے طے کرتے ہیں. پناہ کلی کا وہ کرتے ہیں. پناہ کلی جو ہے سبب میں حادثے کے طور پر تو ہو جاتا ہے, کراتے نہیں ہیں. پناہ کلی کسے کہتے ہیں؟ انسان کی ساری خواہشات مر جائیں. بعض مجاہدات اتنے ہوتے ہیں کہ بیاہ شادی کی خواہش, کھانے پینے کی خواہش, ساری مر جاتی ہے. قلم یہ کتاب حوالے لکھا ہوا ہے نا کہ عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ بن گئے تو 2.5 سال اس لیے نیابت کی نوبت نہیں آئی. تو انہوں نے اپنی گھر والی سے کہہ دیا تھا کہ تم تمہارے حقوق میرے اوپر نہیں رہے, تو اس جگہ سوچا ہے تو میں تجھے فارغ کر دوں, طلاق دے دوں, اور کیونکہ اب تمہارے حقوق نہیں رہے, کیوں پناہ کلی ہو گیا. بطور حلقہ ہوتا ہے, بطور تربیت نہیں کرتے ہیں, ہندو کرتے ہیں. ہاں جی, لیکن اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے وہ بہت زیادہ جو ہے تو عقل کو حیران کرنے والے تصرفات اور کام کر سکیں, جیسے واپ رونا, پانی پر چلنا, یہ کر سکیں. تو گویا وہ رضائے الہی کی سارا مجاہدہ نہیں ہوتا ہے, وہ مجاہدہ ہوتا ہے ان کمالات کو بڑی شخصیت بننے کے لیے. وہ اپنی شخصیت کو بڑا بنانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. اس لیے حقیقی تصرف میں جو ہے تو تصرفات کے لیے ضلع کشی کرنا یہ ہے تو لایانی میں آتا ہے. جواز ہو سکتا ہے ہو جائے صحیح دیر کے ساتھ صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے, لیکن یہ جو ہے تو اچھا کام نہیں ہے, مستحسن نہیں ہے. جائز ہو تو ہو جائے, مستحسن نہیں ہے. اور درمیان میں ایک دور گزرا ہے نا کہ اس میں لوگ تصرفات پسند کرنے کے لیے زیادہ کوششیں کرتے رہے, تو اس میں اس لیے پھر بعد میں متاخرین نے جو ہے تو شیخ احمد سرحدین رحمۃ اللہ علیہ سے شروع کر کے آخر تک جتنے مجددین آئے, شیخ احمد سرحدین رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا شبی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا حضریت صاحب رحمۃ اللہ علیہ, صدیق مجدد, ان سارے کے سارے حضرات نے جو ہے تو اس کا سخت رد کر کے سہ باز رکھا. بال رکھا بھی تو تم یہ تو کوئی بات نہیں, روحانی اور اللہ کا تعلق والا کمال نہیں, تو ایک کمال ہے سڑک کا جو کر لیا. مجھے ایک آدمی کا اخبار ڈاکٹر سے اخبار کرتے ہوئے پرانے بزرگ دہل کے بات کر, تو میں نے کہا کہ مجھے پجیرو چابی تو کچھ ہو بس رام کچھ ہمارے خلاف مستری پر 200 روپئے اخراج لے لوں, مستری پر 200 روپئے اخراج لے لوں, مستری داخل لے 500 روپئے اگر مزدوری پر شروع ہوا نہیں دراصل کمال جا رہی تو وہ اخلاق کر دوں پہ لطیفہ کو اسلحہ کرتا رہا جو بھی افریقے میں جو بھی افریقے ہوئے اخلاق ہو وہاں کے مفتی رضا اللہ صاحب نے شاہ منصور تو انہیں کے پاس میرا قیام تھا, وہی تشکیل کرتے تھے مختلف طرف کام کرنے کی. میری جمعہ کے دوران تشکیل کی, ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی میں تو جا کر جمعہ پڑھا گیا. میں نے کہا اچھا جی وہ کوشش میں کرتا ہوں کہ آدمی ہمیشہ باوضو رہے, اس دن کوئی جلدی کے مارے وضو نہیں کر سکتا, خیال ہوا کہ وہیں مسجد میں وضو کر لیں گے, تازہ وضو کے ساتھ بیان بھی ہو جائے گا, جمعہ پڑھا لیں گے. تو اس میں جی اب جب وہاں گئے تو وہاں تالا لگ گیا مجھ سے, اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو فلاں وقت آئے گا خادم, وہ اس وقت آئے گا اس کو وضو کرنا, سارے کاموں کا نبھانا مشکل ہو رہا تھا, اب کیا کریں؟ تو ایسے میں دل میں غور کیا کہ مسجد کا تالا ہے, کسی نیک آدمی نے لگایا ہوگا, نمبروں والا تالا ہے, تو امید ہے اس نے تاج نمبر رکھے ہوں گے, 1 3 5 7 9 رکھے ہوں گے اس نے. تو 1 3 5 7 9 میں نے ملایا, کڑک تالا کھل گیا. تو بھائی لوگ کیسے ایسے بزرگ آئے ہیں, تالا کھول گیا, تالا کھول گیا. صبح تو وہاں پہ معرفت کا مضمون بیان کیا, اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا جی, یا کوئی عمل تھا اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا, تالا کھولنے کا تذکرہ ہو رہا. سبحان اللہ. تو اللہ لطیفہ ہے کہ دو طالب علم مدرسے پڑھ رہے تھے, ایک نے جو ہے تو سنا کہ یہ آدمی فقیر راستہ سیکھا تو بڑے کمالات ہوتے ہیں, تو سبق چھوڑ کر آ گیا. دوسرا طالب علم جو تھا اس نے اپنا علم مکمل کیا, فارغ التحصیل عالم ہو کر آیا, اور جب اتفاقاً جب اپنے وطن جا رہا تھا تو رستے میں اس دوست سے ملاقات ہو گئی. جب اس دوست سے ملاقات ہو گئی تو یہ اکٹھے جا رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, صدرات کے بعد ملاقات, آگے دریا آ گیا, دریا پر پل بھی نہیں ہے, کشتی بھی موجود نہیں ہے. تو جو اس نے فقر سیکھا تھا تو اس نے کلمات پڑھے اور پانی پر چل کر دوسری طرف چلا گیا. وہ جو عالم تھا وہ کھڑا رہا, تم کشتی آ گئی, اس نے وہ کشتی میں بیٹھا اور وہ بھی پار ہو گیا. تو اس نے جو تھا فقر والا ساتھی, اس نے کہا کہ ہم نے یہ سیکھا ہے. ہاں جی, تم نے کہا آٹھ کھانے کا کام سیکھا ہے. میں آٹھ کھانے کرایہ دے کر آ گیا, تو پانی پر چل کر آٹھ کھانے کا کام سیکھا. تو تذکرہ الاولیاء میں جو لکھا ہوا ہے, آلات لکھے ہوئے ہیں ابھی اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے, یعنی تو بڑی کرامتوں والے بزرگ گزرے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, اور ان کی کرامتیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ہیں, یعنی کیونکہ ان کا مجاہدہ نفس زیادہ ہے اس لحاظ سے. تو کہتے ہیں ایک دن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے ہیں, تو اس کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں ابھی بیجمی کے, کیا اللہ ایسا سادہ آدمی ہے, رستے کے کنارے کپڑے چھوڑ کر چلا گیا ہے, یہ گم ہو جائیں تو کیا ہو, کھڑے رہے. وہ کہیں جا کر نہانے کے لیے چلے گئے, نہا کر آئے, نے کہا کہ اللہ کے بندے کپڑوں کی کیا حفاظت کے بندوبست کچھ کیا تھا, کہا کہ اللہ نے آپ کے ذریعے کر دیا سر. حضرت بصیر رحمۃ اللہ علیہ پر سرکاری کیس ہو گیا اور ان کی گرفتاری کے لیے آدمی آ گئے. تو اجاز بن یوسف کا وقت تھا, گرفتاری مطلب کیا گردن گئی یعنی. تو حضرت بصیر رحمۃ اللہ علیہ چھپ چھپا کر شہر بغداد سے, ابھی بجمی رحمۃ اللہ علیہ کا دریا کے کنارے ایک جھونپڑا تھا جس میں عبادت کیا کرتے تھے, تو اس کے جھونپڑے کو پہنچ گئے کہ یہ دور دراز جگہ ہے اور اس میں کوئی نہیں آئے گا. تو انہوں نے اس سے کہا کہ میری تو گرفتاری, اس نے کہا آپ اندر تشریف لے جائیں. اندر چلے گئے, اتنے میں بادشاہ کے سپاہی وہاں پھیرے جی. تو انہوں نے کہا کہ حسن بصری یہاں پر ہے, تو یہ ابھی بیجمی کہتے کہ ہاں ہے, کدھر ہے, اندر ہے. تو اندر سے ہو کر تو ان پڑھ آدمی ان پڑھ ہی ہوتا, جائز جائز ہوتا, اتنا اس کو شعور نہیں ہے. کیسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے پہلا پھیری کی بات کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے آدمی کی جان بچانے کے لیے. آدمی کہتے مجھے کیا پتا ہے, اور اس جگہ کون آتا ہے, کسی اور جگہ جا کر دیکھو جی. اور میں کیا کروں, میں تو یہاں بیٹھا ہوں اتنے وقت وقت سے, اندر جا کر تم دیکھ لو. زبانی الفاظ ہوتے ہیں نا اگلا آدمی سے, اور میں کہتا ہوں پڑھ آدمی پڑھی ہوتا ہے, اتنا نہیں ہوا. وہ اندر آ گئے, فوجی سپاہی اندر آ گئے, کمرے پھر رہے, پھر کر باہر نکلنے نے کہا کہ کدھر ہے تو, کہتا اندر اندر ہے اندر. پھر آئے, پھر پھرے, پھر نکلے, نہیں نظر آیا. تو آخر برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے کہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے, ہمیں پریشان کر رہا ہے. چہرے اور نکل گئے تو ابھی بجمی رحمۃ اللہ علیہ اندر آئے, تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کے بندے اتنا تو نہیں کہہ سکتا تھا. نے کہا حضرت میری زبان جھوٹ پر چلتی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ اچھا چلو پھر تو نے کیا کر لیا تھا, کہ مجھے پھر رہے تھے, مجھے دیکھ نہیں رہے تھے. انہوں نے کہا حضرت میں نے یہ کلمات پڑھ لیے تھے, اللہ پاک سے دعا مانگ دی کہ یا اللہ حضرت صاحب کو آپ کے حوالے فرمایا, حوالے کر دیا ہم نے, تو اللہ پاک نے حضرت فرمایا اور اس پر جو ہے تو آپ کی جان چھوٹ گئی. تھے صاحب تذکرہ تو لیا فرید الدین اطار رحمۃ اللہ نے لکھنے, سارا تذکرہ لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ بھائی ہما مقامات حسن بصری از حبیب اجمی از حبیب اجمی فوقیت کے ساتھ ہیں, کس کے ساتھ ہیں, کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مقامات جو ہیں ان کے علم اور تقوی اور عمل کی وجہ سے حسن بصری سے یہ حبیب اجمی سے برتر ہیں. ہاں جی, کیا وہ حبیب اجمی سے برتر ہیں یہ؟ ہاں جی, کیوں؟ ان کے پاس علم ہے, ان کے پاس تقوی ہے, ان کے پاس عمل ہے. سبحان اللہ جی. تو عرض یہ کرتی ہے, عادت سے, مواظبت سے عادت اور کئی چیزیں آدمی حاصل کر لیتا ہے, یعنی اور پھر اللہ کے حضور عاجزی کرتا رہے, دعائیں مانگتا رہے, تو اللہ پاک اخلاص کی ضرورت سے نواز کر اس کو اپنا قرب بھی عطا فرما دیتا ہے. جی, اللہ اپنا قرب بھی عطا فرما دیتا ہے, اور جبکہ اخلاص کی ضرورت نصیب ہو جائے. دیکھیں نا کہ سیزن کے دن ہوتے ہیں نا, ہمارے ایک آدمی رمضان میں آیا کرتا ہے ہمارے خانقاہ میں نا خدمت کے لیے, تو 20 دن وہ خدمت کرتا ہے, آخری 10 دن پر چلا جاتا ہے, آخری ہفتے میں چلا جاتا ہے. تو وہ کہا کرتا ہے, جی میرا جو ہے تو یہ بنے بنائے کپڑوں کی دکان ہے, تو ان 10 دنوں میں جو ہے عید کی بہت زیادہ سیل ہوتی ہے, تو وہ اتنا کام ہوتا ہے کہ سارا دن کھڑا ہو کر کام کر کے رات کو جب آتا ہے کمر ٹوٹ رہی ہوتی ہے. جب سیزن ہوتا ہے نا کاروباری کا, تو اتنا تھکتا ہے کمر ٹوٹ رہی ہوتی ہے, لیکن اس سے بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے. ہاں جی, جب اتنا کھپتا ہے آدمی پھر کچھ ملتا ہے. ہاں جی, اتنا کھپتا ہے پھر کچھ ملتا ہے. ہاں جی, ہمارے یہ جو آخری عشرے کا اور وہ اعتکاف اور ختموں کی جو چل پڑی ہے, ہاں جی آپ لوگ بھی کر رہے ہیں, یہ ہمارے مولانا صاحب کی کرامات اور کمالات ہیں, ورنہ ہم کو اتنے مطالعے کہاں تھے. یہ وفات کے سال بھی دل کے مریض, دمے کے مریض, شوگر کے مریض, پیروں کی معذوریت مریض, بدن کے مریض, اور آخری سال وفات والا سال تھا, تو میں نے بڑا سخت ان کو بطور ڈاکٹر کو ان کے آگے میں نے بڑی زیادہ ترغیب دی کہ آپ اتنے ختم نہیں سن سکتے اور آپ کو نہیں سننے چاہیے, اور یہ صحت جا رہی ہے اور آدمی کو اپنے پر ترس کھانا چاہیے, آدمی کو سوچنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے. بہت باتیں میں نے کیا جی, تو ساری باتوں کا میرا یہ اثر ہوا کہ سر انہوں نے 5 کے بجائے 4 ختم سنا. سبحان اللہ. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ تو ہمیں بھی پابند کرتے تھے اس کے نا, تو میں نے سارے ختم سنے. آخری رات عید, وہ عید سے پہلے کی رات جب چھٹی ہو جاتی ہیں, اس رات میں نے یہ منصوبہ بنایا کہ آخری سرے پر میں کھڑا ہوں گا, اور جب فرض سنت پڑھ لیں گے تو میں کھسک جاؤں گا, اور وہ پیچھے جا کر مختصر تراوی پڑھ کر جاؤں, کہوں کہ صبح سفر کرنا ہے, اگر بر وقت نہ پہنچوں تو وہ جگہ نہیں ملتی ہے, سفر اتنا لمبا سفر ہے, میں عید پر کھڑا ہو کر کروں گا, یہ 5-6-7 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا. تو میں آخری سرے میں کھڑا تھا, تو حضرت مولانا صاحب سلام پھیرا اور سنتے ہوئے کھسنے لگا, نے کہا ڈاکٹر صاحب کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی کہیں نہیں جا رہا ہوں. میں نے کہا بس چلو خیر ہے, اب صبح 7 گھنٹے کھڑا سفر ہو گیا تو کریں گے. اور تراوی پڑی, میں لمبی تراوی پڑی, صبح جو ہے تو گیا. میں نے کہا میں گیا تو وہاں اس زمانے جی ڈی ایس بسیں ہوتی تھیں, گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس, آج وہ بس کھڑی ہے, آگے ہو رہی ہے پیچھے ہو رہی ہے, آگے ہو رہی ہے پیچھے ہو رہی ہے, اور جا نہیں, دروازے اس کے بعد نہیں جیسے کہ بس مکمل ہو جاتی ہے نا, جا نہیں, لے آگے چلا گیا. میں نے ایکسپیکٹ کیا, تو وہ کہتا ہے کہ تم وہ منصرے جا رہے ہیں. میں نے کہا پیچھے سیٹ پر بیٹھ جاؤ. کسی آدمی کی سیٹ تھی اور اس نے پہنچنا تھا, یہ آگے پیچھے ہو رہے تھے اس کے لیے کہ وہ آ جائے اور بیٹھے سیٹ پر, وہ نہیں آئے. سیٹ مجھے ملی. خیر بھائی کہ چلو یہاں تو ہو گیا, آگے گاؤں جائیں گے, وہاں تو عید کا شام کا اتنا ہنگامہ ہوتا ہے, وہاں کہاں جگہ ملے گی آگے گاؤں کی بس میں, چلو سفر تھوڑا ہے کھڑے ہو کر کریں گے. وہاں کی بس بھری ہوئی تھی، لوگ کھڑے تھے. جو میں اوپر چڑھا نا، ایک آدمی کھڑا ہو رہا کہ ادھر آؤ، دوسرا کہ ادھر آؤ، تیسرا کہ ادھر آؤ، آج وہ میں نہ کر. پھر میں نے کہا کہ خام خواب نہیں شہرت کر رہے واپس سے کہ سے شیخ خطر لے شہر ٹوٹ خلق ورتا پاسی ایک سیٹ پر چپ ہو کر بیٹھ گیا جی. تو میں نے اپنے آپ سے کہا کرامت دو قتل ہو، بزرگان کرامت دو قتل ہو، آؤ جو قتل. ایک سوال ہے، مشائخ بیانات اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور دین کی طرف مائل ہو جائے، اگر یہی کام کرامات اور کشف سے ہو سکتا ہے اور لوگ مائل ہو سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پہلے زمانے کے لوگ کرتے تھے، آج کل وہ اس میں ہے نا کہ اس میں ہی ہے، لیکن ان لوگوں نے اگر کچھ حاصل بھی کیا ہے نا تو وہ اس میں نیت ان کی درست تھی اور استعمال انہوں نے ٹھیک کیا ہے، تو اس وجہ سے اس سے بھی انہوں نے فائدہ لیا ہے جی. وہ تو اللہ کی طرف سے اس میں جو ہے نا، یعنی اس میں یہ ہے کہ ان حضرات کا جو کمالات ہیں تو یہ بغیر مجاہدے کے عطیہ الہی ہوئے ہیں جی. کوئی آدمی آیا تھا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ برک بیت تو نہیں گئے، تو انہوں نے اپنی اصولوں اور شرائط مطابق بیت نہیں کیا، آدمی واپس کر دیا. تو آدمی نے کہا آجی صاحب تو ہر کسی کو بیت کرتے تھے، اور ایک آدمی آج نے کہا کہ میں بیت ہوتا ہوں لیکن میں نماز نہیں پڑھوں گا. تو آجی صاحب نے کہا ہو جاؤ بیت. ہاں جی بیت ہو گیا، بیت ہو گیا تھا میں نماز کا وقت آ گیا، سارے اعضاء میں ہاتھوں پیروں میں خارش شروع ہو گئی. تو اس نے کہا کیا کریں کیا کریں، اس نے ہاتھ پانی سے دھو لیے خارش رفع ہو گئی، اس نے کونوں تک دھو لیا خارش رفع ہو گئی، پیر بھی دھو لیے خارش رفع ہو گئی، منہ دھو لیا خارش رفع ہو گئی. تو اس نے کہا جی اب تو کلی کرنے کی ضرورت ہے، باقی وضو تو ہو گیا. وضو جب ہو گیا تو اس نے کہا جب وضو ہو گیا نماز ہی پڑھ لینی چاہیے، پڑھ لی نماز. پھر جو ہے تو ایسا ہوا کہ دوسرے نماز کے بعد پھر وہی بات ہو گئی، پھر اسی طریقے سے مسئلہ ہوا حل. تیسرے وقت میں پھر وہی بات ہو گئی، پھر جو ہے تو اس طریقے سے مسئلہ حل ہوا. تو چوتھی نماز کا اس نے کہا کہ بس اب میں سمجھ گیا ہوں. اب میں سمجھ گیا. تو آدمی نے کہا کہ حاجی صاحب کے ہاں برکت تھی، حاجی صاحب کے ہاں برکت تھی. تو آدمی نے مطلب کہا حاجی صاحب کے ہاں برکت تھی، یہاں پر حرکت ہے. اب کام کرواتے ہیں، وہاں برکت تھی یہاں پر حرکت ہے. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ.